Evet, Erhan Arık'la beraberiz. Gaya'nın kapısından baktım. İçerisi aynaydı sergisi. Yarın tütün deposunda açılıyor Tophane'de. Erhan Arık'ın işlerini duymuş olanlar vardır. Narfotos kolektifinden belki ismini duymuş olanlar vardır. Ya da Horovel projesi. Horovel işi daha doğrusu yine tütün deposunda sergilenmişti. Evet, biz Gaya'nın kapısından baktım. İçerisi aynaydı'nın açılışından bir gün önce Erhan'la buluştuk tütün deposunda. Merhaba. Merhaba. Öncelikle. Uzun bir girizgahın ardından. Evet, Gaya'nın kapısı. Gaya'nın neresidir? Direkt burayla başlayalım. İlk kulağı tırmalayan orası gibi gözüküyor. Yani Gaya'nın aslında 1915 sonrası Türkiye'den Orta Doğu'ya kadar ki birçok yerde Ermenilerin bir araya geldiği, birbirlerini buldukları ve daha sonra buldukları bu yerleri, yurtları çevirdikleri, mahallelere çevirdikleri yerleri tanımlıyor. Bu yüzden Gaya'nın neresi dersen İstanbul'da ben Surkevork Lisesi'ni söylerim. İşte Pakat abinin yazısında olduğu gibi işte Boyacıköy'deki mekanı söylerim. İşte Lübnan'da Burçamut'u söylerim. İsrail'de Jerusalem'de ki Ermeni manastırını söylerim. Yani Gaya'nın aslında 1915 sonrası Ermenilerin bir araya geldikleri, birbirlerini buldukları, birbirlerini tamamladıkları ve o yeri mekana çevirdikleri yerleri tanımlıyor. Kendilerine ev bulabildikleri. Evet, ev bulabildikleri yerleri tanımlıyor. Evet. Peki senin Gaya'nın gerçeği mi? Yani bu diasporik haldeki dağılmış, birbirine benzese de coğrafya olarak çok farklılık gösterse de adı yine de Gaya'nın olan bu yerleri keşfin nasıl mümkün oldu? Biraz uzun hikaye. Bunu biraz kısaltarak anlatmaya çalışayım. Ardahan'da doğup büyüdüm ben. Ardahan'ın bir köyünde doğdum. Doğduğum yer eski bir Ermeni ve Rum köyü. Ve biz bu Ermenilerden ve Rumlardan kalan bir evde yaşıyoruz. Bu evin bir parçasını biz bir ahır olarak kullanıyoruz ve bu ahırda bir bu ahırda bir tane bir ocak var. Ben de bu ocakla ilgili bir rüya gördüm. Rüyamdaki kişi benimle bu ocakla ilgili konuşuyor ve şu soruları soruyor. Burası benim evim diyor. Bu ocak tabii benim eşim yemekler yapıyordu. Benim çocuklarım burada oyunlar oynuyordu. Fakat bugün burayı sen bir ahır olarak kullanıyorsun. Benim bu rüyayı görmüş olmam bir sürü neden olabilir. Yani çocukluğumdan beri duyduğum hikayeler olabilir. Orasının işte bize ait olmayan bir yer olduğunu ve bizim sonradan oraya yerleştiğimizi ve dair bilgiler olabilir. Bir sürü şey olabilir. Benim için mesele bu değildi aslında. Yani benim burayı niye gördüğüm değildi. Benim için mesele ben bu rüyayı gördüğüm zaman 12-13 yaşlarında falan değildim gayet. Belirli bir yaşı almış, fotoğrafçı olan, belirli meselelere duyarlı olan ki Ermeni meselesi bunlardan bir tanesi. İşte ranting için yürüyorum. Fakat bir şey yapıyorum diye düşünürken kendi yaşadığım evde, kendi özelimde aslında hiçbir şey yapmıyorum. Bu bende ciddi bir kırılmaya neden oldu ve bir şey yapmak istedim yani. Hani o zaman Pakrat abiyi tanıyordum. Pakrat abinin yanına gittim ve dedim ki ben böyle bir rüya gördüm Pakrat abi. Ve bir şey yapmak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum dedim. Belki Ermenistan'a gideceğim dedim. Fotoğrafçıyım. Bildiğim tek şey fotoğraf. Gidip insanlarla bir araya gelebilirim. Onlarla yüz yüze oturabilirim. Bütün bu tarihsel hikayeleri, geçmişi, aradaki politik meseleleri her şeyi bir kenara bırakıp ben sıradan insanlarla bir araya gelip onlarla konuşmak istiyorum falan dedim. Pakrat abi de bütün bu konuşma sırasında Pakrat abi de konuşma sırasında bana şöyle bir şey söyledi. Madem Ermenistan'a gidiyorsun yani oradaki sınır köylerine gideceksin. O zaman Türkiye'deki sınır köylerine de git. Hatta belki Horoveller kaydedersin falan dedim. Ben de Horovel ne diye sordum Pakrat abi. O da biliyor olman lazım dedi. Yani senin baban çiftçi dedi. Sen de her tarlada çalışmışsan bunun ne demek olduğunu biliyor olman lazım falan dedi. Bilmiyorum dedim. O zaman dedi sen bu hikaye başlamadan önce git bir babanla bir otur bir konuş ve ona de ki Horovel ne diye bir sor bakalım dedi. Yani böyle bir sürece girince aslında bir tür bir ruh haline giriyorsunuz ve her şeyi yapmak istiyorsunuz artık. Ve babamın yanına gittim ve Horovel'in ne diye sordum. hatırlamıyor musunuz? Biz dedi tarlada öküzlere çalışırken dedi ben öküzlere bir şeyler söylerdim. Bunlara horovel denir dedi. Peki horovel hangi dilde baba dedim. Eski Türkçe dedi. Fakat ben biliyorum ki bu Ermenice. Yani artık öğrenmiş oluyorum ki bu Ermenice. Bu benim için bir anahtar oldu aslında ve Pakat abim beni niye babama göndermiş olduğunu anlamış oldum. Yani bir taraf hatırlıyor, bir hatırlatmak istiyor ve hikayeyi biliyor. Diğer taraf ya hikayeyi bilmiyor ya da unutturmak istiyor ve bu bir anda eski Türkçe oluyor. Ya da hızlıca geçmek istiyor. Yani buradan başlayarak ben Türkiye-Ermenistan sınırında yaklaşık 23 tane köy dolaştım. Yaklaşık 3 ay falan sürdü bütün bu, 3-4 ay sürdü bütün bu yolculuk falan. Ve biz bir dönem ara verdim. Hiçbir şey yapmamaya başladım bu çalışmadan sonra. Fakat bir şeyler orada hep eksik kalmıştı benim açımdan. Yani lafımı ve sözümü yeteri kadar söyleyemediğimi düşünüyordum. Ve bu hikayenin biraz daha derinine girilmesi gerektiğini düşünüyordum. Ve bütün bu süreci tamamlayabilmek için de Orta Doğu'daki bu Ermeni mahallelerine gitmeye karar verdim ve Gayan çalışması buradan ortaya çıktı. Ve bundan 2 yıl, 2,5 yıl önce de sahada çalışmaya başladım. İran, Irak, Irak Kürdistan'ı, Lübnan, Ürdün, Jerusalem, Filistin ve Ermenistan'da kapsayan, Türkiye'de de Hatay ve İstanbul'u kapsayan bu çalışmayı yaptım. Nasıl bir eksikten bahsettin? Horovel'de eksik kalan duygu neydi? Yani tüketilmiş olmak. Yok. Aslında mesela Horovel'deki o çalışma boyunca sonuçta ben 28 yaşıma kadar, 27 yaşıma kadar bir hafızayla büyüyorum. Hepimiz bu coğrafyada yaşıyoruz ve belirli şeylerle sürekli yükleniyoruz. Politik olarak, sosyolojik olarak belirli şeylerle sürekli yükleniyoruz. Ve aslında o yolculuk bunu yıkmaya ve kendi hafızını, kendi hikayeni ve geçmişi, tarihi yeniden inşa etme süreci anlamına geliyor. Bu aslında o kadar kolay bir şey değil. O 2,5 ay boyunca kendim çok güçlü hissettiğimi düşünüyordum. Yani ben her şeyi dinleyebilirim, geçmişe dair her şeyi kaydedebilirim, anlayabilirim, bunu anlatabilirim falan diyorsunuz. Ama bir yerden sonra aslında buna karşı o şeyiniz kırılmaya başlıyor. Çünkü o yüzleşme denilen hikaye o kadar kolay bir hikaye değil aslında. Ha, evet anladım geçiyoruz gibi hikaye değil. Dinlediğiniz her hikaye size başka bir derinleşmeye ve başka bir hikayenin kapısını açıyor. Ve siz onu yeniden aralamak istiyorsunuz. Onu da yeniden aralamak istiyorsunuz. O yüzden Pakat abinin hani benim kapısından baktım içerisi aynaydı gelmesi bence çok manidar. Yani gerçekten bir sürü ayna var. Bir sürü yüz var. Bir sürü hikaye var. Ve siz bu hikaye içerisinde bir kısmına girip diğer kısmını yok sayamıyorsun. Çünkü her şey birbiriyle çok fazla bağlantılı ve çok fazla ilintili. Dolayısıyla benim o yolculuğum bir yerden sonra bir bitmişlikle yarıda kaldı. Belki bu benim dayanamamamla ilgili bir şey ve artık hikayeyi orada bitirmek istememle ilgili bir şey olabilir. Ve orada bıraktım. Fakat daha sonra buna devam etmem gerektiğini düşündüm ve yola çıktım. Yani eksiklik dediğim böyle bir eksiklikti. Evet. Peki sonrasında çok fazla şehre gidiyorsunuz dedim. Bir kısmını saydım. Burada muhtemelen Horovel'deki tanıklık ettiğin şehirlere, kişilere, yaşam biçimlerine benzerlikler de vardı. Yani süreklilikler de vardı. Ama muhtemelen büyük farklılıklar da vardı. Yani çok zor tabii ki nasıldı gözünün önündeki portre demek gibi fotoğraflara bakmak lazım ama tek bir isim verildiğine göre Gayan'dan benim ilk çağrıştıran şeydi aslında. Hani bugünlerde yapılıyor ya çok da vurucu böyle şey grafiklerle. İşte 100 yıl sonra aynı mekana gidip onun o halini çekiyorlar. Biraz böyle sanki hayaletimsi bir şey bekleyecekmiş gibi. Çünkü belki de bu şeyden kaynaklanıyor. Bizim tarih duygusuyla olan olmayan ilişkimizden dolayı. Ama kaygan zeminle ilgili olan bir şey. Ama çok çarpıcı bir biçimde aslında yaşam sürüyor ve bambaşka biçimlerde sürüyor. Çok zor olsa gerek onu 100 yıl öncesiyle bağlantılandırmak. Benim ilk yolculuğum İran'aydı ve İran'a giderken biriktirdiklerimle gittim. Yani o sıraya kadar ki biriktirdiğim şeylerle gittim. Ve daha orada yaklaşık 2 ay gibi bir süre kalmıştım. Daha ilk ayında biriktirdiğim her şeyi bir kenara bırakmaya başladım. İran özel bir örnek. Özel bir örnek çünkü soykırımla birebir bağlantısı yok. Ama bir taraftan da hani ben işte soykırımı konuşacağım diyor ya da geçmişe dair bir şey aramaya gidiyorsun falan. Ama orada başka bir meseleyle biz karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Yani duvarların içerisinde sıkışmış olan bir hayattan bahsediyoruz. O duvarların içerisinde çok özgür olan bir hayattan bahsediyoruz. Ama duvarların dışarısında başka bir hayattan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben burada geçmişe değil, bu işin güncesine odaklanmaya başlıyorum. Buradan çıkıp Lübnan'a gittiğim zaman bir anda 1930'larda, 40'larda ve soykırımın ardından kalmış olan o zamanla yüz yüze kalıyoruz. İşte orada bir fotoğraf var ve Homemmen kulübünün bir dansçı grubu fotoğrafı var. Bir anda hiç yaşamadığınız bir zamanı, geçmişi orada yaşamaya başlıyorsunuz. Yani mesela birisi sizinle Maraş ağzıyla konuşmaya başlıyor. Yani İstanbul'da duymadığınız ya da Türkiye'de bizim jenerasyondan herhangi birisinden duymadığınız bir ağzı, gayet 20 yaşlarında bir çocuk sizinle Maraş ağzı konuşmaya başlıyor. Bir anda geçmişe gidiyorsunuz. Geçmişe dair bir sürü hikaye konuşmaya başlıyorsunuz ve başka bir zamanı yaşamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla tek bir başlıktan ya da tek bir bağlantıdan bahsetmek, Gayanlar'da tek bir bağlantıda bahsetmek çok mümkün değil. Birbirine benzeyen, birbirini tamamlayan, zaman zaman da birbirinden ayrışan bir hikayeden bahsediyoruz. Fakat ortak olan tek bir şey var ki bence bu çok önemli. Yaşayan geçmiş, yaşatılmaya çalışılan geçmiş ve bunun sorumluluğu ve bunun gelecek kuşaklara aktarımı. Dolayısıyla bu çalışma hani tek bir şey söylemekten daha çok birçok ruh halini, birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılan birçok ruh halini anlatıyor aslında. Evet. Peki, şey de merak ettim, yani babanız mesela eski Türkçe demişti ya, gittiğiniz diğer yerlerde peki böyle şey, ufak hafıza kaymaları oldu mu? Ne gibi mesela? 100 sene öncesinden bahsetmekten çekinenler, yani birbirine bağlayan aslında bir temel sorumluluk duygusu olmakla beraber, mesela yani Irak'taki şeyde toplananlar, Gayan'da toplanmış olanlar, şimdi mesela Ermeniliklerini muhtemelen daha tedirgin yaşıyorlardır. Aslında mesela Irak Kürdistan çok özel bir örnek. Yani oradaki köyde bu insanlar, bu söylediğim her şey bu taraftan bana çok yabancı geliyor. Yani aslında yaşadığımız coğrafyayı ne kadar bilmediğimiz size, bu hikayeye ne kadar uzak olduğumuzu da gösteriyor bana. Köye gittiğim zaman ben bir Kürdistanlıyım ve bir Kürt halkı görüyorum. Yani giyimiyle, kıyafetiyle. Bunu ilk bir asimilasyon olarak algılıyorum ben. Yani bir asimil olduklarını düşünüyorum. Fakat aslında bundan 100 yıl önce de Urfa'da öyle yaşıyorlardı. Evet. Yani ya da Diyarbakır'da öyle yaşıyorlardı. Yani bu bizim koyduğumuz kelimeler, bizim koyduğumuz kavramlar. Narsik amca vardı. Ben Narsik amca ile ısrarla 1915'i ve soykırımı nasıl geldikleri, nasıl gittiklerini konuşuyorum. En sonunda dayanamadı, dedi ki bırak dedi, ne soykırımı dedi yani. Hani ben dedi Saddam'dan çektim, oturalım bunu konuşalım dedi. Ya da ben bugün Türkiye'ye geldiğim zaman dedi, Ermeni kimliğinden dolayı sorun yaşamıyorum. Üzerindeki kılığımdan, kıyafetimden dolayı, Kürt kimliğimden dolayı ben bir sorun yaşıyorum. Yani dolayısıyla o sırada siz bir kalıyorsunuz. Yani neyi nereden tutacaksınız? Nereden tutacağım ve neyi nereden konuşmaya başlayacağım gibi bir hal alıyor yani. Evet. Yine de demek ki çok sağlam bir motivasyonmuş. Epey bir devam etmişsin. Evet, ama şu önemli, yani birbirini bağlayan hikayeler açısından. Mesela İran'da bir huzur evinde çektiğim bir fotoğraf var. Köşedeki fotoğraf. Jena'ydı sanırım kadının ismi. Jena huzur evinde kardeşiyle 20 yıldır yaşayan bir yaşlı bir kadın. Ben ayrılmadan önce annesiyle beraber fotoğraf çektirmek istedi. Annesinin portresiyle beraber bir odasına gittik. Onların bir aile portresini çekmiş oldum ben aslında. Kardeşini de orada tanıdım. Daha sonra Lübnan'a gittim. Lübnan'da insanlara ben bir yere geldiğim zaman ne yaptığımı, ne ettiğimi anlatmak için fotoğrafları gösteriyorum. Ve kadın Jena'nın kardeşi, yatakta yatan kardeşinin üzerindeki battaniyeye takıldı. Rengarenk bir battaniye var. Bu battaniye hani bu battaniyenin hikayesi nedir biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedim, yani hani battaniye, yani bundan daha fazla ne olabilir yani. Annelerimiz babalarımız buradaki kamplara yerleştikleri zaman ellerinde avuçlarında hiçbir şey yok ve buldukları kıyafetler, buldukları ne buluyorlarsa bez parçası olarak onlarla kıyafetlerini dikiyorlar, battaniyelerini dikiyorlar. Ve bu üzerindeki bu rengarenk örülmüş olan bu battaniye aslında oradan kalan bir hikayedir dedi. Oradan kalan bir gelenektir dedi mesela. Şimdi Aslında hani hikaye de biraz böyle. Yani bir yerde bir şey dinliyorsunuz, onu başka bir yerde tamamlamaya başlıyorsunuz. Bir yerde öğrendiğiniz bir şeyi başka bir yerde yıkmaya başlıyorsunuz. Hikayeyle ilgili konuşuyorum. Evet. Sen Erdoğan'dan yeni geldin bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Şimdi... onu da öğrenmişsin. Her şeyi öğrendim. Evet. Ahır duruyor mu? Duruyor, evet. Şimdi nasıl peki, nasıl bir hissiyatı var senin için? Bunu birkaç ay önce bir arkadaşım daha sormuştu. Yani o zaman mesela ilk rüyayı gördüğüm zaman babamla konuşup biz bu ahırı temizleyeceğiz falan demiştim. Ya sanırım hikaye yani o ahırı temizleyip temizlemekten daha başka bir şey. Yani ahıra girdiğim zaman ben başka bir şey hissediyorum artık. Yani orada girdiğim zaman orada benim için artık bir ses var. Yani orada yaşayan birisi var benim için. Bana göre ben orayı ya ortadan tamamen kaldırmak istiyorum. Yani oranın o şekilde kalmasını istemiyorum. Ya da hani bu şekilde devam edebilir ama sanırım çok daha önemli olan bir şey var. Bunun farkında olmak. Yaşadığımız hafızanın, yaşadığımız mekanın hikayesinin farkında olmak bence çok çok önemli. Bir Lübnan'da birisi bir hikaye anlatmıştı. Yıllar yıllar sonra Muş'a gidiyor ve dedesinin evini buluyor. Ve orada kalan insanlar tabii çok ürküyorlar yani hani ve şaşırıyorlar yani. Çünkü evin sahipleri geldi falan ve oradan kovulacaklarını falan düşünüyorlar. Adam diyor ki yani hiç öyle bir niyetim yok. Yani sadece burada yaşamaya devam edeyim. Ama bizim geçmişimizin ve hikayemizin burada olduğunu sadece bilin. Bu benim için yeterli bir şeydir diyor. Şimdi benim için de ahır böyle bir şey. Yani onun hikayesini bilmek onun artık bir ahır ya da ev olup olmasından çok daha bence önemli bir nokta. Gaya'nın kapısından baktım. İçerisi aynaydı. Erhan Aran'ın sergisi yarın açılıyor tütün deposunda. Şimdi belki tek tek de odaklanılabilirdi her bir ülkeye ve belki de bir aileye odaklanıp oradan muazzam portreler çıkarılabilirdi. Ama biz başka bir serginin içindeyiz. Senin de anlatıyor olduğun gibi az evvelki battaniye çok da vurucuydu. Bu sergilemeyi mesela kısaca anlatmanı istesem şeyle başlıyor. Lübnan'dan bir apartman karesiyle başlıyor. Evet. Yani bir nevi aslında şey coğrafya görüntüsü var önümüzde. Soyut, belli bir filtreyle bakılmış. Evet. Yani biz coğrafya görüntüsü görüyoruz ama tek başına burası şu şehirdir, bu şehirdir ya da burası hani Lübnan'dır dediğimiz bir şey değil. Aslında büyük bir aile portresi görüyoruz ve büyük bir mahalle görüyoruz. Bu başlangıç fotoğrafı da bu yüzden aslında. Hani bir apartman var ve apartmanın içerisinde bir sürü aile var. Hani biz size bir sürü kişinin hikayesini anlatıyoruz başlangıcı aslında. Burada Kamp Armen'le başlıyoruz ve Kamp Armen'in altında Lübnan'daki Jübeil Öksüzler Yurdu var. Yani 1915 sonrası Lübnan'da kurulan ilk yurtlardan, yani öksüzlerin yerleştirildiği ilk yurtlardan bir tanesi. Bütün bu seçki içerisinde şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Az önce anlattığım gibi hani hikayeleri birbirine bağlamaya ve zaman zaman da birbirinden koparmaya çalışıyoruz. Burada da çocukların baktığı yerde İran'da bir park görüyoruz ve parkta başka insanlar görüyoruz ama birbirlerine bakıyorlar ama aynı ruh hali içerisindeler. Az önce İran üzerinde anlattığım içeridelik ve dışarıdanlık, yani içeride olan hayat ve dışarıda olan hayatın aslında bir benzer yansıması da Irak Kürdistan'ında söz konusu. Bazı fotoğraflar hikayenin güncel yanıyla da ilintili. Burası Irak Kürdistan'da bir Ermeni köyü. IŞİD saldırılarının olduğu dönemde çekilmiş olan bir fotoğraf bu. Bu bölgeyi ben çok seviyorum. Burada Ermenistan Aştarak kentinden İstanbul'a gelip çalışan Ermeni bir aile var. Göçmen bir aile var. Edward Şahnazaryan ailesiyle beraber 12 yıl önce buraya gelmiş ve buraya yerleşmişler. Burada para kazanmak için buraya geri gelmişler aslında. Fakat hikayelerini yine Ermenistan'da açtırarak da örüyorlar. Burada para kazanıp Ermenistan'da bir ev yapıyorlar. Bütün hikayesi bu aslında. Irak Kürdistan'ında Zaho'da bir Ermeni köyü. Dayış ataklarının, yani IŞİD saldırılarının olduğu dönemde köyü savunmak için saldırının oraya kadar geleceğini düşünerek oradaki Ermeniler bir birlik kuruyorlar. Bu birliğin komutanı Arman Vartanyan. Filistin'de Ermeni bir aile. Yine Jübeyl öksüzler yurdu Lübnan'da. Buradan oraya varabilen fakat yoldaki hastalandıkları için orada hayatını kaybeden çocukların mezarlığı. Şöyle bir şey yazıyor orada. Ölüm gerçek. Hayat kısa, ölüm gerçek. Sonsuzluk ölümsüzlüktür gibi bir şey yazıyor. Bizim sergimizin ana fotoğrafı bu Lübnan'da. Bir Ermeni mahallesi. Lübnan İç Savaşı'nda bile oradaki Hristiyanlar ve Müslümanlar birbirlerini koruyabilmişler. Yani bu bir şey savaşına dönmemiş. Yani birbirlerini katletme savaşına dönmemiş. İlişkileri devam edebilmiş. Ve bugün oraya gittiğiniz zaman hala bu ilişkiyi çok sağlıklı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu fotoğraf önemli. İran'da bir thrash metal grubu. Bu çocuklar... Duduk da var. Duduk da var, evet. Bu çocuklar aynı zamanda kilise korosunda ve Gomidas korosunda da söylüyorlar. Bundan arta kalan, yani hafızaya karşı sorumluluklarından arta kalan zamanlarında da kendi müziklerini yapıyorlar. Bu Lübnan'da bir müsamere öncesi çekilmiş olan bir fotoğraf. İşte 1915'te Türkleri temsil eden Fes ve Kılıç. 100. yıl anması. Evet, 100. yıl anması ama Fes'in başka bir bağlantısını başka bir yerde görüyoruz ileride. Narsık amca ve eşi, az önce bahsettiğim. Yine Amman'da göçmenler her cuma akşamı oradaki Katolik Kilisesi'nde bir araya geliyorlar ve birbirleriyle dayanışıyorlar. Irak'tan gelen bir Ermeni bir aile, göçmen bir aile. Ve gölgeleri. Ve gölgeleri, evet. Yine Katolik Kilisesi oradaki göçmen çocuklara eğitim veriyor. Sadece Ermenilere değil, işte Müslümanlara, Araplara, Suriyelilere, Kürtlere. Bu fotoğraf enteresan fotoğraf. Müslümanlaşmış bir Ermeni bir aile. Ürdün'den. Annesi Ermeni. Babası Arap. Zorla Müslümanlaştırılmış bir aile değil. Fakat annesinin de Ermeni kimliğini 30 yaşlardan sonra fark etmiş olan bir aile. Arkadaki yazma annesinin Eskişehir'den getirdiği annesine ait yazma. Ve Ermeni kimliğine dair koruduğu tek şey. Evet, Erhan Arık'la söyleşimizin yayınına burada son veriyoruz. Sergi yarın Tütün Deposu'nda açılıyor. Hatırlatalım ve kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi Ruhi Su'yla devam edeceğiz yayınımıza. 1985 yılının 20 Eylül günü dünyadan ayrılmıştı, ölmüştü Ruhi Su. Evet, ondan bir türkü var. İlk bir saatimizin kapanışında geride bıraktığımız söyleşiye uygun olduğunu düşünüyoruz. Evlerinin önü Mersin, Denizli yöresine atfedilen parçanın esasında Kerkük kökenli olduğu söylenir ve Azerbaycan'da söylenen Evlerin Önü Yonca versiyonunda birazdan dinleyeceğimiz ruhusu yoruma kadar da meşhurdur diye düşünüyoruz. Coğrafyalar üstü bir ruh halinden bahsederken ruhusuya da bu parçayla bir selam etmiş olalım. Açık Radyo'da, Açık Dergi'de. Evlerini Mersin kaderim tersin tersin. Ah sular içmem bir tanem tersin tersin. Mevlam seni bana versin. Al hançeri kadınım, vur ben öleyim. Ah hapınızda tanem kul ben evlerini önü susa, bulsam da kadınım çevremi yusa. Ah su bulsam da bir tanem çevremi yusam. Açsam yüzünü baksam dursam. Hançeri kadınım, vur ben öleyim. Ah kapınızda bir tanem.